Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme. Şifa Şerif'ten dersimiz yeni bir fasla geldi. Şifa Şerif derslerinin tabi Şaban Şerif ayında daha bir şey, fazileti, meziyeti var. Çünkü bu mübarek ay Resulullah Efendimizin ayı sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şaban-ı Şehri, Şaban benim ayımdır buyuruyor. O halde bu mübarek ayda ondan bahsetmek çok üstün bir amel olur. Onu dinlemek, onun güzel ahlakından örnek almak. Şifa-ı Şerif de bunun için yazılmıştır. Ve bu hususta yazılan kitapların en büyüğüdür. Faslun, bu fasıl ne hakkındadır? Fî hulukihi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı ne usta fil vefâi. Sözde durmak ve ahde vefa hususunda kainatın efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem üstünlüklerini kısaca yani fasıl belki bugün bitmez. Bir dahaki derste inşallah biter. Ve emma hulukuhu sallallahu teala aleyhi ve selleme fil vefai. Kainatın efendisinin sözde durma hususundaki ahlakı. Daha ve husnil ahdi. Ahit biliyorsunuz, Türkçe'de de taahhüt geçiyor, müteahhit geçiyor. Mesela müteahhid, sözleşmeli demek yani. Çünkü hani bina yapacak diye arsa veriyor adam falan ya, müteahhid. Kelime ahd kökünden geliyor. Taahhüt, taahhüt işleri de mesela. Türkçeleşmiş artık. Ahde vefa da Türkçeleşmiş ama ahde vefa diye bir şey kalmamış. Millet ancak vefadan bozayı zannediyor. Bozadan başka bir şey anladığı yok vefadan. Halbuki vefa sözünde durmak, efendim, hak hukuk sahiplerini gözlemek, gözetlemek, aramak, sormak çok önemli bir şey. Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerinde durduğu konulardan biliyorsunuz. Estaizu billah ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûle. Sözünüzü ifade edin. Ne söz verdiyseniz yerine getirin. Çünkü ahd ve söz Allah indinde mutlaka sorulacaktır. Öyle adama söz verin, vereceğim vermiyorsun. Alacağım almıyorsun. Satacağım satmıyorsun. Ondan sonra efendim, bekle şurada geleceğim, gitmiyorsun. Ha, unutmak ayrı bir şey. Mesela çok özür diler, hakkını helallık işte, ayrı bir şey. Unutmak ayrı bir şey ama unutmamak için de sen şimdi kafana taktığın işleri unutmamak için ne yapıyorsun? Alarm kuruyorsun. Eskiden iğne takarlardı orasına burasına, yüzüğü ters parmağa takardı bizim Fahri Efendi. Böyle ne oluyor derdik falan biz çocukken. Meğer bir sözü var veya vakti var, onu mesela bir yere iğne takarak, yüzüğü değiştirerek böyle şeyler yapardı büyükler. Şimdi tabii bu alarmlar çıktı. Sana o dakika çalıyor. Sen de bakıyorsun mevzu neymiş, bir de mevzu neymiş falan diye arayacaktın. Bu işte ahde sözde durmak. Bunun için ben unuttum, mazurum. Kardeşim, sen her işi unutuyor musun? Niye bu işi unutuyorsun? Çünkü sen sözde durma hassasiyetine sahip değilsin. O yüzden unutursam da unutayım diye geçiştiriyorsun. Sözünde durmak isteyen adam, onun içinde birisine der ki bana hatırlat, öbürüne söyler. Hele şimdi zaten alarmlar bilmem neler, her türlü vasıtalarla sana ne oluyor? Sözün hatırlatılıyor. Onun için nasıl mazur oluyorsun? Demek koy verdin gitti. Para alacağın olduğu zaman efendim unutuyor musun alacağın dakikayı? Yok. Ama borç ödeyeceğin zaman unutuyorsun. Para vereceğinde geçiştiriyorsun. Bu nasıl iş abi? Bunun tersi olmalı değil miydi? Vereceğini hiç unutmaman, alacağını unutman. Benim huyum öyle. Çok alacağımı unutuyorum yani. Ama borç uykum kaçırır ya. Söz çok önemli. Sözden soracağım Allah buyuruyor. İnnel ahde kâne mes'ûle. Kur'an-ı Kerim efendim birçok ayet-i kerimede ondan sonra sözleştiğini vel mufune bi ahdi mize ahedu. Benim dostlarım kimlerdir? Sözleştikleri zaman sözlerini yerine getirenlerdir. Yoksa ebrardan, iyi kullardan olamazlar buyurur. Bir ayet-i kerimesinde. Leysel bir ayet-i kerimesinde. Bunun gibi nice ayet-i kerimeler yani okuyabiliriz. İnsana verdiğin söz, Allah'a verdiğin sözle eşittir yani. Ahde vefa göstereceksiniz. Ondan sonra efendim ne buyuruyor hadis-i şerife bak. Hadis-i şerifin şeyine bak, teşdit ifadesi. Ela la iman elimen la emanetele ve la din elimen la ahdele. Yani burada kitapta şu anda yok da önemini kısaca geçiyorum derse başlamadan. Yani bir insanın emaneti yoksa ne demek emaneti? Güvenilirlik sıfatı yani. Bir mal emanet ediyorsun. Bir para emanet ediyorsun. İcabında bir hanımın kızını emanet ediyorsun. Misal yani şu, bir işin çıkıyor, bir şey oluyor diyorsun. İlgilenirsin, bir sıkıntısı olursa komşundur, yanındadır. Adam daha beter emanete göz dikiyor yani. Bu zamanda da çok var bu terbiyesizlikler, namussuzluklar da çok oluyor. Emaneti olmayanın, ya ben sana güvenemiyorsam abi nasıl? Mümin ne demek ya? Mümin kelime anlamı eman veren demek. Eman ne? Güvence. Mümin ne demek? Güvence veren ya. Yani benim yalan konuşmayacağıma güvenmiyorsan, seni kandırmayacağıma güvenmiyorsan, aldatmayacağıma güvenmiyorsan, Allah Resulü bana doğru dürüst bir mümin demiyor. Kamil manada mümin demiyor. Mümin iyi, dini yoktur diyor ya. Şu anda yani 2 milyara yakın Müslüman. Hadi Türkiye'de hepsi 80 milyon gavurum diyen kalmadı. Çok da gavur var ayrı dava içeride. Fakat bu Müslümanım diyen, yok cemaat, şu cemaattanım, bu tarikattanım, şunlarım, bunlarım. Ama güven vermiyor bunların çoğu bize. Gece teheccüd kılıyor, gündüz bakıyorsun nafile oruç. Fakat adamla bir iş yapacaksın, bir yola gideceksin, bir borç alacaksın, bir borç vereceksin. Hep böyle tereddüt. Özellikle de İslam'ı geçinenlerde yani. Acayip söz bozma var. O zaman sen güven vermiyorsan, güvenilirlik sıfatın yoksa dinin yoktur diyor yani. Hadi git işine ya. Sakalın da kurtarmaz, çarşafın da kurtarmaz. Onu da söyleyeyim yani. İslam ahlaktan ibarettir. İslam ahlaktan ibarettir. İnsanlara kandırıyorsan, aldatıyorsan, söz bozuyorsan, hainlik yapıyorsan, emanete riayet etmiyorsan ya git işine ya. Sen öyle efendim evliyalık numaralarıyla Allah'ı mı kandıracaksın? Ve la ela la iman elimen la emanetele. Güvenilirlik ve emanet vasfı olmayanın imanı yoktur. Ve la din elimen la ahdele. Sözüne riayeti olmayanın, ahdine vefası olmayanın da dini yoktur diyor. Dini yok ne demek? Dinsiz ya. Ama su gibi şu anda tanıştığımız birçok insan, tabii sosyal bir insan olduğum için şu anda o kadar sosyalliğim yok. Ama evvelce çok tabii 30 sene milletin kendi evimde kalmış değilim yani. Annem babam beni görmemişti. Devamlı ihvanda kaldım. Yedik içtik. Tabii çok kıymetli insanlar elinde büyüdüm. Ama tabii son dönemdeki menfaat için, ihtiras için, haset için, bir öne çıkmak için, millete kendini beğendirmek için bildiğin gibi yalan dolan ahde vefasızlık görülmemiş. Hiç. Bu nedir ya? Şimdi okuyacağız işte efendim sorarsam Hatice annemizin dostlarına, Hatice annemizin vefatından sonra tabi o Mekke'de vefat etti. Medine'de onun dostlarına ne vefalılıklar yaptı. Nerede? Şimdi bakıyorsun ben Efendi Hazretleri'ne 40 sene hizmet etmişim yani. Meccanen 40 sene hizmet etmişim yani bu kapıya. Adamlar gelmişler dünkü efendim neler diyeyim işte siz ne derseniz başını siz söyleyin. Adam şey ya bu adam efendi ha ben 40 sene diyor. Hasan Efendi 60 sene yani. Misal. Hasan Efendi 60 sene, Mustafa Efendi 60 sene. Her şeyin bir hukuku var değil mi? Bir kıdemi var, bir ahdi var, bir vefası var. Yani onları hoş tutmak, Efendi Hazretleri'nin sevdiği insanlar var. Emek etmiş insanlar var. Efendi Hazretleri'nin iltifat ettiği insanlar var. Falan falan. Yok. Parayı veren düdüğü çalar abi. Sen kim misin? Para veriyor musun abi? Tamam. Sen Efendi eski ihvanım ismini. Hadi kapı dışarı. Ya tarikatın göbeğinde bu olursa ne bahsediyoruz ya? Ya nereden bahsediyoruz ya? Yani ne diyeyim sana ya? Vatan Partisi'nden CHP'deki vefadan mı bahsedeceğiz yani? Müslümanların durumu bu. Yine bakıyorum da onlarda kavga gürültü daha az. Bilmiyorum neden tabii. Onda da ayrı bir hikmetler vardır. Bizim içimiz çıfıt çarşısı. Ben sadece bizim cemaatle ilgili konuşmuyorum. Bütün İslami camialer. Yani cuma kılan daha az yalan konuşuyor. Beş vakit kılan daha fazla yalan konuşuyor. Teheccüd kılan daha fazla yalan konuşuyor. Ömreye senede 3 kere giden daha fazla söz bozuyor yani. Durum buna geldi. Durum buna geldi. Müslümanlar tabii birden de zenginlediler. Birden de ne gördüm derisi oldular. Acayip acayip de bir çevreler oluştu yani bu. Paralı çevreler. Bunların ahlak bozuldu. Ve en başta gelen ahlaksızlıkları da söz bozmak ve yalan konuşmak yani. Mertlik diye bir şey kalmadı. Bakıyorsun. Yani olmayacak iş ya. Ehli sünnet dışı insanlarda veya imansız ya adam itikadı yok. Mertlik var. Dürüstlük var konuştuğunda. Ya 5 kuruş diyor hakkın kaldı al şunu diyor falan. Ya beklemediğimiz işler. Ya benim başıma geldi işte bir Ermeni'ye şeyin. Yani sahte birkaç tesbih vermiş bana. Diyelim adamın biri. Ya bir Ermeni o işi bilen bir adama götürdüler. Demiş ki sahte. Ya dedim bu arkadaş değişir falan. O baktım ki o dedi ki değişmez dedi yani seni kandırmış falan. Ya adam da Ermeni oldu çok üzüldüm. Ya nasıl bir Müslümanlar hakkında böyle bir şey yapıyor. Ya o kadar üzüldüm ki yani malım zarar etmiş işte kaç para bilmem ne sahte çıkmış. Boş ver çöp at benim dolu malım ziyan olmuş bugüne kadar. Ne yapacağız? Üstüne soğuk su içiyorsun bazen. Ama ya dedim şimdi bir Ermeni vatandaş nasıl Müslümanlara hakaret ediyor. Çok üzüldüm ya. Sonra baktım şey ettim. Neyse o arkadaş da 20 senelik iş. İdi de yeni oldu bu yani. Sağ olsun dedi ki fazlasıyla telafi etti yani şey etti falan. Ya bir rahat ettim biliyor musun? Hani malımı kurtardığımdan değil. Vallahi lazım billahi kerim değil ya. Sırf o Ermeni'ye telefon ettim. Dedim ki bak dedim arkadaş dedim kat katıyla telafi etti dedim. Bu dedim sahteliği dedim. Yani o da bilmiyordu 25 sene evvel gençti dedim. Hakikaten öyle. Bu durumu anlatınca ya bir Müslüman olarak alnım ak oldu ya. Ya bir nefes aldım ya. Bu olay tabii birkaç aylık bir süreç oldu ya. Sıkıntıdan nefesim kesildi. Yani niye bir gayrimüslim kalkıp da mümkün değil ya sizin Müslümanlar kazı geçirir gider verir mi ya geri dedi ya. 25 senelik iş hoca sen de yeni mi uyandın der dedi yani. Allah'tan yani rezil olmadık Müslümanlar olarak. Benim şahsi bir meselem. E senin de var. Öbürün de var. Berikin de var. Ne tam dolanmaçlar dönüyor kardeşim. Aldığında sattığında şu da burada. Ya geri iade edemiyorsun. Ayıplı mal çıkıyor. Adam diyor bana ne almam diyor. Halbuki fıkha göre alması lazım. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Ya sen sabaha kadar teheccüd kılma da. Ayıplı mal vermişsin. Malın ayıbı çıktı. Geri almak zorundasın. Haram ya. Aldığı parayı daha geri vermiyor ya. Ne demek diyor ya ayıplıysam yoksa. Baştan baksaydım diyor. Anlamadım diyor adam. E fıkıh heyetine soralım. Alan aldı satan sattı. Ne fıkıh soracağız diyor. Bir tutam sakallı hacı hoca diyor bunu. Ne fıkıh soracağız diyor. Kaç tane adamla başıma iş geldi. Ya fıkıhçılara, heyete, alimlere soran dedi. Adam dedi ki ne fıkıhçısı ya? Biriyle bir mesele oldu. Adama dedim efendi hazretlerine çıkalım ya. Efendi hazretleri bu ya. Babasının oğlunu hatır etmez ya. Allah için. Ben de efendim sana falan bu işte çıkmam diyor ya. Ya kardeşim burada bir dava aldı, husumet oldu. Sahabe-i kiram geliyordu, Resulullah Efendimiz'e çıkıyordu yani. Sallallahu aleyhi ve sellem gidelim şuna mahkemeye mi geçeceğiz? Adam efendiye çıkmaya güvenmiyor. Ya efendi sana zulmeder mi abi? Efendi cübbeliği niye tutsun abi haksızsa ya? Ama yani ne evliya, ne ulema, kimseyi tanımazlar. Bir kuruş menfaat için durum bu. Ahlak sıfır. Yani onun için hususi bir ahlak ilgili birkaç kitaptan ders yapayım dedim yani. Namaz abdesti çok anlattık. Biraz da ahlak anlatalım dedim ama nerede? Vaktimiz de olmuyor. Konu var. Birbirini açıyor yani. Şimdi onun için söze riayet. Tabii bu sözüne duran adam da yalan da olmuyor zaten. Bunlar da birbirini çağrıştıran şeyler. Hiçbir yalancı sözünde durmaz mesela. Bunlar çok önemli. Ondan sonra mesela efendim, hiçbir cimri cesur olamaz mesela. Bunlar kaide-i külliyedir yani. Hiçbir cimri cesur olamaz. Hiçbir şecaatli cimri olamaz mesela. Hiçbir yalancı ahde vefalı olamaz. Dürüst olamaz mesela. Ha burada yerine geldi de bir yalan söyledi. Canım adamı hemen yalancı diye damgalama. Niye yalan söylüyorsun abi? Harp mı var? Müslümanları kurtarmak için harpte misin yani? Ama şimdiki Müslümanlar fetvayı da uydurmuş. Harpte değiliz ama Darul Harp'teyiz diyor. Faizi de serbest etmişler. Böyle İslami cemaatler var. Amuduyla yiyor faizi. Darül Arp'teyiz hesabına. Ondan sonra fesat da karıştırılır ihaleye. Darül Arp'teyiz diyor. Her yol var. Fetvaları da Darül Arp. Ne Darül Arp'i ya? Yani burada ezanlar okunuyor, namazlar kılıyor, cumalar okunuyor. Kafana mı sıktılar faiz diye ya? Boğazını mı sıkıyorlar rüşvet al diye kardeşim? Ne Darül Arp? Karşı taraf Müslümanın parası. Garibanın parası, halkın parası, kamu parası yani. Ne Darül Arp'i? Buna fetva mı verilir? Gavurun da olsa olmaz. Gavurun parası diye yenir mi yani? Adamın vermediği bir şekilde adamı mecbur ederekten. Gasp gibi. Gibisi fazla. Bak şimdi Müslümanlık göklere mi kalkmış acaba? Nerededir belli değil yani. Kimsenin namazı, abdesti, sakalı, sarığı sizi aldatmasın. Para işine bakın diyor hadis-i şerif. Yani aldın mı sattın mı abi? Alışveriş yaptım. Ben çoklarla alışveriş yaptım. Siz görseniz şimdi elini öpersiniz. Evliya dersiniz adama ya. Alışveriş yaptım. Çok kazık yedim. Şahsen. Fıkha müracaat ettiremedim birçoğunu. Ölmüşleri var. Hakkım helal olsun. Abilerimizdi, büyüklerimizdi. Kalmışları var. Allah mağfiret etsin onları da beni de. Hakkımı helal ettim. Çünkü büyüklerimizden de oldu. Abilerimizden de oldu. Ama ben fıkha gidelim dediğim noktada Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yani Habibim sana çağrıldıkları zaman yüz çevirip giderler. Senin hükmüne gelmezler diyor. Hani mevzuyu derinleştirmeyeyim. Ama yani fıkhın hükmüne, Kur'an'ın sünnetin hükmüne bir adam gidemiyorsa demek Allah indinde haksız olduğunu biliyor yani. Biliyor. Efendiye gelemiyor ya. Demek ki abi sen fazla teheccüd kılıp, fazla oruç tutup, nafileler yapacağına şu haramlardan sakınsan başta daha mühim yani. Çünkü o nafileler seni cennete götüremez bu durumda ama haramlar seni cehenneme götürür bu durumda yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örnek alacağız. Nerede örnek alacağız abi? Sarık saracağız tamam. Bir de sakal bir tutam tamam abi. Bir de misvak tamam. Cübbe çalvar tamam. Çarşaf tamam. Peki ahlakta hiç mi sünnet yok abi? Bu 4000 sünnette hiç ahlak sünneti yok mu? Şimdi bak. Ve husnil ahdi kainatın efendisi sözünde güzelce durmak. Ve salatın rahimi akraba ilişkileri. Akrabaya, yakın akraba, uzak akraba. Hepsine iyilik edecek. Sıla-i Rahim'in tarifini yapmış kitap. Bak şimdi Sıla-i Rahim, geçen de konuştuk. Tarifi burada Şihab Hazretleri yapmış. Sıla-i Rahim dedi. El-ihsanu ile-lekaribi vel-ashar. Ashar dünürlükten de oluyor biraz. Yani kendi akraban değil, dünürün. Efendim, yakın akrabaya, uzak akrabaya iyilik edecek. Dünürlerine iyilik edecek. Ver-rifkubi'yim. Onlara yumuşak davranacak. Yumuşaklıkla muamele edecek. Nasılsınız, iyi misiniz? Kibar olacak, beyefendi olacak. Ve affu zellatihim. Olur ki teyzen sana bir şey yaptı. Halan sana bir şey yaptı. Şimdi birçok insan bakıyorum halasıyla konuşmuyor. Öbürü teyzesine dargın. Öbürü bilmem. Ya kardeşim dayısıyla kavgalı. Amcasıyla kavgalı. Bir de akrabalar çok birbirine görüşen akraba olursa kavga çok çıkar yani. E şimdi bu senin amcan, dayın, halan, teyzen yani misal. En yakın yani. Anne babasıyla kavgalar var ya. Ne yapmış bana zarar vermiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Ne yaparsa yapsın. Anne baba da zaten hiç konuşma. Diğerlerinde de akrabanın zellelerini, böyle sana karşı yaptıkları yanlışları, zaten Allah'a karşı yanlışlarından sana ne? O Allah'a tevbe edecekler. Ama sana karşı hatası, yanlışı, maddi bir zarara sokmuş seni vesaire. Olabiliyor. Hepimizin yakınlarımızda böyle şeyler. Ama affedecek. Sıla-i Rahme dahildir bu. Öyle. Efendim. Mevzuyu uzatmayacak. Yok bayramda gittim elini öptüm diye bu iş bitmez. Bir eksiği noksanı sana zararı olsa bunu da görmeyeceksin. Ondan sonra venushu iyiliklerini isteyeceksin. Hep zengin olsunlar, senden iyi olsunlar, sağlıklı olsunlar, bilmem ne olsunlar. Aa bunlar zengin, ben fakir kaldım işte. Bunların işleri batsın bilmem. Yok amca oğullarını kıskanır, yok kuzenini kıskanır. Akrabalar da böyle şey çıkıyor. Ya kardeşim er rizku alallah. Sen de çalış Allah. Ne yazdıysa verecek. Yani iyiliğini isteyeceksin. Ne iyiliğini isteyeceğim ya adam şüphe biniyor işte benim daha şeyim yok bilmem ne. Ya bu sıla-i rahimi bozar. Bu düşüncede bile olan adam sıla-i rahimde değildir. Yok görünüşte idare ediyor, takıya yapıyor. Bu sıla-i rahim olmaz. Kalbinden onlara dua edeceksin. Ağzından dilden dua edeceksin. Yakın uzak akrabana iyilik edeceksin. İyiliklerini düşüneceksin. İlerlemelerini maddi manevi isteyeceksin. Ben nusru ne demek? Ve teveddüdü ileyim. Onlara karşı sevgili davranacaksın. Seni sevmeleri için gerekenleri yapacaksın. Bir insan bir insanı neyle sever? İyilik yaparsan sever abi. Yani canın ciğerin olsa, evladın parçan olsa kötülük kötülük kötülük ana baba bile kovar, reddeder yani. İnsanı iyilik sevdirir ya. Hoş muamele, lütufkar muamele. İşte sıla-i rahim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususlarda zirveydi yani. Hüsn-i rahim meselesi ve sıla-i rahim, sıla-i rahim meselesinde kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlakı nasıldı? Şimdilik bu konuda efendim bir hadis-i şerif. Kendi rivayet ediyor ama kendi de hadisi senediyle alacak. Kazı İyaz Hazretleri, Şifa-i Şerif'i yazan zat senediyle zikrediyor. Senedi ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar isim zikredecek. Ben şundan duydum, o şundan duydu, o şundan duydu. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Bunların hepsi muhaddis. İşte arada 5-6 tane rabi var. Buyur, haddesena bize anlattı. Yani ben ondan dinledim diyor yani. Bizzat kulağımla diyor. Kim? El-Kazı Ebu Amir, Muhammed İbni Ahmet İbni İsmail. Ebu Amir'in Muhammed İbni Ahmet İbni İsmail'e. Hızlı okuduk, karambola gitmesin yani. İbare meselesi var burada çünkü. Kimi gayri musarif esra almıyor, kimisi gerinin sıfatı falan. Ebu Amir'in, Amir'in babası diyor yani. Kimdir o? Muhammed İbni Ahmet'e. Ahmet gayri musarif esra olmuyor, muzafileyt olsun. Ahmet'in oğlu Muhammed. Bu zatın adı. O Ahmet kimmiş? İbni İsmail'e, İsmail de gayri musarif. İsmail'in oğlu, Ahmet'in oğlu Muhammed Hazretleri. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Bu zat büyük imam muhaddis. Tulaytılı diyor. Onun şu andaki şeyini bulsanız internette. Tulaytıla. Endülüs'te. Kurtuba'ya yakın da. Şu anda ne deniyor? Millet şimdi Tulaytıla'yı bilmez. Şu andaki ismi Tulaytıla'nın ne? Tulaytılı. Allah Allah. Kurtubi gibi işte. Endülüs bütün muhaddislerin yatağıydı. En büyük hadis alimleri orada yetişti. Sene 456'da doğmuş bu zat. Rebiülevvel ayında sene 523 senesinde Kurtuba'da ölmüş. Hani biz Kurtuba'ya gittik ya, orada kabir bile kalmamış da parklar hep mezar işte, çiğneniyor ama ne yapacağız İspanya ile falan atılmaz işte. Gittik bütün parklarda ulemanın evliyan kabirlerini okuduk yani. Toledom. Toleto. Toleto yani demek işte Tuleytil, eski adı da Tuleytile. E de Toleto pek değişmemiş adı. İşte orası yani şeyde İspanya'da şu anda olması lazım. Evet. İspanya'da evet. Bir kıraati okuyarak aleyhi kendisine. Kendisine okuyarak ne demek? Hadisi ona okuyor. O da takrir ediyor. Diyor ki evet bu hadis ben duydum diyor. Ama hadisi kim okuyor? Kazı İyaz Hazretleri kitabı açıyor. Veyahut ezberinden hadisi bu muhaddisin yanında ders olarak, talebe olarak okudum diyor. Yani bu da bir hadis usulünde bazıları sema-ı eftal sayıyorlar. Yani muhaddisin okuyup senin dinlemeni. Bazıları da kıraatı şey diyorlar. Tabii ki sema eftal daha çok eftal olur. Çünkü icazet usulünde muhaddisler, alimler okur, talebe dinler. Ama okuyarak da ne oluyor? O da onu takrir ettiği zaman o da tabii isnat oluyor. Kâne, Kazı Ebu Amir Hazretleri dedi ki, haddesena bize anlattı. Ebu Bekir'in Muhammed İbni Muhammed'in. Muhammed'in Muhammed, Ebu Bekir isimli zat. Bu da muhaddislerin büyüklerinden yani. Bunlar hepsi efendim, geri gidiyoruz şimdi. Haddesena o diyor, bize anlattı Ebu İshak el-Habbalu. Ebu İshak'a, İshak'ın babası el-Habbalu. İsmi değil tabii bu. İsmi İbrahim İbni Said imiş. Sika'ymış. Hadis ilminde çok güvenilir, meşhur bir muhaddis. Bunlar hep, işte Ebu Davud'a dayanacak şimdi bu. Ebu Davud'un senedi. Haddesena o diyor, bize anlattı kim? Ebu Muhammed İbnün Nehhasi. Bu zat bize anlattı. O ne diyor? Haddesena bize anlattı. Kim anlattı? İbnül Arabi. İbnül Arabi. Bu Muhittin İbn Arabi diye karıştırmayın. Arabi başka, Arabi başka. Bu daha eski. Muhittin Arabi'den kaç yüz sene evvel bunlar. İbnül Arabi. O da ne diyor? Haddesena bize anlattı. Kim? Ebu Davud'e. Meşhur Ebu Davud sahibi. Çünkü bu hadisçilerin hepsinden dünya kadar talebe yetişmiş yani. İmam-ı Bukhari bir hadis okuttuğu zaman Bukhara'nın mescidinde 10 bin kişi dinliyordu. 10 bin, 20 bin. Bukhara mescidinde 10 bin kişi bir anda hadis alıyordu. Düşün o 10 binden kaç kişi duydu? Yüz binler, milyonlar. O 10 binden duyan, 50 bin, 100 binden, milyonlar. Yani çok muhaddis var tabii. Onun için hadisler bize kata geldi. Çünkü biri okutmaz, öbürü isnat yapmaz, öbürü sohbete çıkmaz, öbürü evinde zikreder. Onun için fireleri düşünürsek, bu kadar fazla olduğu için anlatanlardan bu kadar geldi yine. Herkes de ki kalkıp da hadis anlatacağım gelin diye milleti toplamaz yani. O bakımdan Ebu Davud'a dayandı şimdi bu hadis. Meşhur sünen sahibi. O diyor ki haddesena bize bildirdi ki Muhammed İbni Yahya. Bu Muhammed İbni Yahya da Ebu Davud'un şeyhi. O da Nisaburlu, imam, hafız, hadis hafızı yani. Hadis hafızı deyince 600 bin, 1 milyon hadis bilmesi lazım. Senetleriyle, isnatlarıyla öyle Kur'an'ı ezberleyen hafız gibi değil bu. Bu Kur'an'ın kaç katı? Anladın mı? Bak vefatı sene 258. Ne kadar eski yani. Zaten bu Muhammed İbni Yahya'nın Kütüb-i Sitte'de bütün yani işte 6 hadis Buhari, Müslim, Ebu Davud hepsinde rivayete alınmış bu zat. O da dedi ki haddesena bize anlattı Muhammed İbni Sinan'ın. Muhammed İbni Sinan isimli büyük muhaddis bize anlattı. O da Buhari'nin şeyhi. Bu Muhammed İbni Sinan. Buhari de ondan rivayet etmiş. O da diyor ki haddesena bize anlattı ki İbrahim İbni Tahmane. İbrahim İbni Tahman bu da Ebu Said el-Horasani tabiinden rivayet etmiş. Sabit el-Bunani'den rivayet etmiş. İbn-i Ma'in de bundan almış hadisi. Koca Yahya İbn-i Ma'in. Ve birçok alimler de bundan almış. İslam'ın imamlarından. Kütüb-i Sitte'de hadisleri var. O kimden almış? An Büdeyl'in. Büdeyl radıyallahu anh'tan almış. Bu zat Büdeyl İbn-i Meysarat el-Ukayli tabiinin ulularından Enes radıyallahu anh'tan hadis dinlemiş. Geldik Hazreti Enes'e kadar. Sonra abi Hazreti Enes İbni Malik'ten almış. Artık tabi'in sahabeyi duyana geldik. Burada çok büyük bereketler var. Bu isimleri anılan büyükler hürmetine. Allah cümlemizi affeyle, mağfiret eyle. Beraat gecesinde beraatlarımızı ihsan eyle. Bunların isimleri anılan yere rahmetler yar ve dualar kabul olunur. Bu muhaddiste. Çünkü salih zatlar. Hepsi güvenilir insan. Dürüstlükte abide şahsiyet. En ufak bir yalanı yanlışı olandan hadis almıyorlar zaten. Alim de olsa almazlar. Buhari hayvanı kandıranı bile de hayvanı kandıran biri de kandırır. Büyük bir alimdi. Hadisinden rivayet almadı yani. Çünkü hayvana böyle elinde yem varmış gibi böyle yapmış. Eli de boşmuş. Baktı ki hayvana yani elinde yem var gibi gösteriyor. Halbuki yok. Dediler Allame'ye. O zaman Buhari ona ne kadar yol tepmiş gitmiş. En büyük hadis alimi o zaman o zatmış. Demiş hayvana bunu yaptıysa demiş. Ahlaki değil demiş yani. Hiç hadis dinlememiş ondan. Bu kadar yani. Onun için hadis alınan bu muhaddisler güvenilirlikte, emanette, dürüstlükte zirve şahsiyetler. Dünyada yani bütün insanları tutsan bir tane onlardan zor bulursun. Yani muhaddislikte hadisin alınıyorsa senin muteber kitaplı Buhari, Müslimler, Tirmiziler, Ebu Davudlar senden alıyorsa anla artık. Yani sıfır hata payı. Böyle mübarekler. O da an Abdülkerim İbni Abdülham Şakik El-Ukayli, imam, sika, güvenilir, muhteber. Bu zattan almış Abdülkerim'den. Abdülkerim İbni Abdillah. O kimden almış? Anebi babası Abdullah İbni Şakik. Meşhur imam. Haccac zalim döneminde vefat etmiş. Ondan almış. O kimden almış? Ane Abdillah İbni Ebil Hamsa'i. Abdullah İbni Ebil Hamsa'dan almış. Şimdi gale bu zat diyor. Bu hadis çok önemli. Onun için ravileri senediyle saydı. Çünkü mesele herkes şunu diyebilir. Abartıyorsunuz ya. O kadar da değil. İşte bak ne kadar da olduğunu sana anlatacak. Kale dedi bu zat. Tamam mı? Bu zat kim? Ebul Hamsa. An Ebul Hamsa dediği bakıyorum oraya da. Orada da An Abdillah İbni Ebil Hamsa. Yani burada şey Ebul Hamsa değil. Ravi Ebul Hamsa değil. Ebul Hamsa Müslüman olmamış. Rivayeti de alınmamış. Ravi onun oğlu olan Abdullah. Abdullah ondan sonra radıyallahu anh'tan alınmış. Burada onun için sıkıntı var. Nuska yanlış. An Ebil Hamsa diyor yanlış. An Abdullah İbni Ebil Hamsa. Yani Abdullah İbni Ebil Hamsa diyeceksiniz. Halil-i Kari nüshasında burada Metinde şey var. Anın silinmesi lazımdır. Evet efendim. Bu çok büyük bir yanlış. Nasıl böyle bu basmışlar bunu ben anlamadım. Abdullah İbni Ebil Hamsa yani ravi. Halbuki şerhinde kendisi de diyor. Kendisi de diyor şerhte. O metinde an koymuş oraya. Halbuki an Abdillah İbni Ebil Hamsa. Abdullah'tan ravi, son ravi sahabi olan zat, sahabeden olan zat Abdullah. Tamam mı? El-Amiri ya sahabi diyor. Evet. Bunu anı sileceğiz buradan. Başka biri de aldanmasın. Kale, o anlatıyor şimdi. Bayatü, mübayağı yaptım. Bu bildiğimiz hani İslam biatı değil. Alışveriş yaptım yani. Bey alışveriş ya. Kiminle Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neyle ilgili? Bir bey'in. Yani konuyu söylemiyor. Bir konuda alışveriş yaptım. Ya Resulullah sattı buna bir şey. Bu aldı. Ya o sattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı. Neyse. Kablen yub'afe. Ta peygamber değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber değilken anlatıyor bu zat. Tabii sonra İslam'dan sonra anlatıyor bunu. Sahabeden kendisi. Senedi de gördünüz. Ne kadar büyük muhaddislerden geldi. Senedin kuvvetini gördünüz yani. Bir alışveriş yaptım diyor. Daha o zaman nübüvvet yok. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşından önceki dönem. Ve bakiyet kaldı lehu kendisi için. Bakiyetün. O mal alışverişimizde kendisine teslim edilmemiş bir bakiye kaldı. Yani buradan da anlaşılıyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldı alıcı. Bu zat Abdullah bin Ebil Hamsa da satan taraf. Fakat herhalde parasını da verdi. Malın bir kısmı işte mesela neydiyse, malı da kitapta şu anda gördüğüm şeylerde malı söylemiyor. Lazım da değil, meselemiz başka. Biraz alacağı kaldı yani. Bakiyesi kaldı. Teslim edilmesi lazımdı. Fevaattü ben söz verdim. Hu kendisine, yani atiye getireceğimi hu kendisine biha. Bakiyeyi, kalan malı ben sana getireceğim dedim. Nerede? Fi mekanihi. Alışverişin vuku bulduğu mekanda, yani işte Mekke dönemi, Mekke'de illaki, Mekke'nin hangi muhitindeyse, bu mekanda ben sana efendim teslim edilmeyen miktarı, artık bu para olur, mal olur, neyse yani teslim edilmeyen bakiyeyi ben sana söz veriyorum dedi, getireceğim dedim. Fakat fenesitu, ben aramızdaki ahdi, sözleşmeyi unuttum. Bak demin dedim, unutmak mazerettir. Unuttum. Sümme zekatı sonra hatırladım. Bade selasin. Üç gece veya gün diyor yani şerhler. Üç gün sonra. Üç gün oldu. Ben de onunla alışverişi yaptım. Orada da bakiye kaldı. Hemen getireceğim yani. Sen dedim dur burada. Ben gideyim getireyim. Gittim. Bir iş, neyse insanın bir şey çıkar, telaş olur. O zaman da böyle hızlı vasıtalarla gidilip gelinmiyor bir yere. Unuttum. Üç gün sonra hatırladım. Eyvah! Ne olacak şimdi? Ne olacak? Gideyim bakayım dedim yani. Yine orada anlaştık, orada alışveriş ettik. Fecitu, geldim oraya, mekana. Akit yaptığımız yere geldim. Feyza abi baktım ki o fi mekani orada duruyor. Kaç gün sonra? Üç gün sonra orada duruyor. Ayrılmamış. Niye? Söz verdi ya. Dedi, sözleştirdim. Sen burada duracaksın. Ben de gideyim getireyim. Tamam dedim, ben burada duruyorum. Sen git getir. Sözleştik. Sen sözü unuttun. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sözle bağlı kaldı. Getirene kadar bekleyeceğim. Getirmedi. Biz olsak yarım saat, bir saat. Şimdi olsa zaten cep telefonu bilmem ne. Adama hakaret, sövmek, saymak falan. Adam getirmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de orada durdu. Üç gün. Üç gün sonra ben gidince bir de baktım orada duruyor. Allah çok dedim mahcup oldum falan, ne yapacağım dedim. Fekale bana dedi ki demek bu gençti daha Efendimiz'den. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de genç o zaman, 40'tan aşağı peygamberlikten önce olduğuna göre. O daha gençmiş demek. Dedi bana ki ya Fethi, ey delikanlı, bu nasıl bir ahlak ya? Nübüvvetten önce. Çünkü o zaten biliyorsun kablen nübüvveti ve badeha peygamberlikten önce de masum idi. Önce de ahlaklıydı. Önce de Muhammedül Emin idi sallallahu aleyhi ve sellem. Emanet sıfatında, ahde vefada zirve. Dedik ey delikanlı, biz olsak ya tamam bekliyoruz ediyoruz sen ama iyi de bir bağırırız yani. Yani dayak atanı falan sorma zaten. Ama bir sert çıkarız, bir yüzümüzü asarız, bir terbiyesizlik yaparız. Ne biçim iş ya, nasıl insansın ya? Kalıbından utan falan. Yani hiç olmazsa o kadar bir laf da hak ediyor yani. Bizim örfte. 3 gün adam bekletirim. Ama diyor ki, yani ey delikanlı, lekak şakak de, zahmet verdin aleyhe bana. Yani 3 gündür benim de işim var, gücüm var, gideceğim yer var. Bana zahmet verdin. Ene huna. Ben burada duruyorum. Münzü selasin. 3 gündür ben burada bekliyorum. Entazuru bekliyorum. Kes seni. Ben söz verdiğim için yerimi terk edemedim. Ben bana biraz zahmet verdin yani sen. Ben 3 günü bekliyorum. Bundan başka hiçbir şey demedi. Burada 2-3 tane mesele var. Birincisi, ahde vefası sözde durmak. 3 gün orada duruyor. Şimdi tabii kimin torunu? Kimin torunu? İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam'ın en bariz özelliği ne? Kur'an-ı Kerim'de İsmail Aleyhisselam ismi birkaç yerde geçer ama hakkında malumat hemen hemen hiç geçmez. Bir kurban edilme şeyi geçer Saffat suresinde. Başka da bir yerde bulamaz. Bir de Beytullah'ın yapımında geçecek yer. Yani Musa Aleyhisselam gibi falan 5-10 yerde Nuh Aleyhisselam gibi kıssası hissesi geçmez. Ama Meryem suresinde ne buyuruyor? Vezkur fil kitabı İsmail innehu kâne sâdikal va'di ve kâne rasûlen nebiyyâ. Kitapta, Kur'an'da İsmail Nebi'yi de anlat ki dedesidir. İsmail Aleyhisselam'ın özelliğini bildirirken ne buyuruyor? Çünkü o sâdikal va'di sözünde çok sadık biriydi. Yani İsmail Aleyhisselam. Söz dedim mi her şey biter. Allah Allah. İmam Mücahit diyor ki kime ne vaat etmişse canı pahasına mutlaka sözünü yerine getirmiştir. İsmail Nebi aleyhissalatü vesselam. İmam Mukatil diyor ki yerde İmam Mukatil'den, İmam Kelbi'den var. Bir adamla anlaşmış İsmail Aleyhisselam. Sözleşmişler. Adam sözü geciktirmiş. İsmail Aleyhisselam orada beklemiş. Ne kadar biliyor musunuz? Bir sene. Hatta yahul aleyl havl. Sene dönene kadar İsmail Aleyhisselam sözünde durmuş. İşte onun torunu da böyle. Ya bizim bilmiyorum işte. Atalarımız neyse bize de ahlakları sirayet ediyor. Bu biraz da genetiklikte var bu işte yani. İsmail Aleyhisselam da öyle sözünde çok dururdu. Kâne emru ehlehu bis salati ve zekat. Ailesine namazı emrederdi, zekata emrederdi. Ve kâne inde rabbi merzî, Rabbi katında çok makbul merzî bir mübarek peygamber idi. Aleyhissalâtu vesselâm. Kâbe'nin içinde yatan tek peygamber ya. Kâbe'nin içinde yatan tek peygamber ya İsmail Aleyhisselâm. Altın oluğun dibinde. Ki orası Kâbe'nin içidir. İmama bile oradan uyamıyorsun. İçi olduğundan. Yani ne büyük bir makam sahibi ya. Allah Allah. Annesi Hacer, annemiz hep beraber. Aleyhissalâtu vesselâm. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ahlakı böyle. 3 gün bekledi de hiçbir şey demeden 2 şey çıktı. Bir sözünde durması, bir de terbiyeli ve yumuşak davranışı. Bağırıp çağırmaması. Ve Enes radıyallahu teala, Enes hazretlerinden rivayet ediyor. Kânen nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izâ ütiye bi hediyetin, bir hediye getirildiği zaman Medine dönemi. Kâle buyurduk izze bu biha ilâ beyti fülânete. Bu hediyeyi bize et getirir, süt getirirler, hurma getirirler, bir şey getirirler. Kumaş gelir. Hediye sünnettir, hediyeleşmek. Hediye yer, sadaka zekat yemezdi. Kabul etmezdi. Hediye getirildiği zaman derdi ki hediyeyi de hemen hediye derdi zaten. Falan kadının evine bunu götürün. Yani sahabiyattan ismi lazım değil diye. Mesele ismi değil diye şarihler ismini koymamışlar yani. Falan kadının evine götürün. Raviler söylememişler. Niye oraya götürün falan kadını acaba? Hanımları da merak ederdi. Ya bu hanım kim falan. Feinna kânet sadîkaten li Hatîcete radıyallahu teâlâ. Bu benim Hatice hanımımın dostuydu Mekke döneminde. Orada hicret ettiler ya kadınlardan Medine'ye. Muhacirat hicret eden kadınlar da var ya. Hatice annemizin eski dönemdeki dostlarından da çıkıp hicret edenler var. O Hatice'nin dostuydu. Hediyeyi ona götürün. Bir rivayetten enna kânet tuhibbu Hatîcete. Bukhari Edeb-i Müfred kitabında bunu zikrediyor. O Hatice'yi çok severdi. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en yani çok sıkıntısını çekmiş. Nübüvvetin ilk dönemindeki en ağır dönemler, Mekke döneminin en eziyetli 10 senesi, değil mi? İşte hicretten birkaç sene evvel vefat ettiğine göre 10 sene kadar bir dönemde Hatice annemizin Allah Allah, Allah'tan selam gelmiş ya. Buhari hadisinde diyor. Ekri Hatice'te. Minallahi selam. Hazreti Cibril geliyor. Hatice'ye Allah'tan selam söyle. Ve beşşirha. Onu müjdele. Cennette onun öyle bir köşk var ki içinde ne sıkıntı var, ne zahmet var, ne zor. Hira mağarasına yemek getiriyor. Biz bile şu anda zor çıkıyoruz. Çıkamıyoruz. Ben artık çıkacak halimde kalmadı da. O yemek götürüyor de o zaman Hazreti Cibril geliyor. Cennette hiç zahmet çekmeyecek. Öyle köşkleri var, sarayları var. Selam, Allah'ın selamı var. Hangi kadına Mevla'dan selam gelmiş dünyadan? Peygamberler dışında bu mükafat kime gelmiş yani? Hatice annemiz. Tabii onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok hatır eder. Ve hani Ayşe'de radıyallahu teala anha kâlet. Onun için Ayşe annemiz şöyle demiştir. Mâ gırtu alâ ahadin mâ gırtu alâ Hatice'te. Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kumamı kıskanmadım. Halbuki Hatice'yi hiç görmedi. Hatice annemizin vefatına kadar Efendimiz başka biriyle evlenmemişti. Peki insan kumasına kimi kıskanır? Hayatta olanı kıskanır. Hiç görmediği bir kumasını niye kıskanıyor? Onun kıskandığım kadar kimseyi kıskanmadım. Neden? Lima küntü esma'u sallallahu teala aleyhi ve sellem. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işitirdim. Yezkürha onu çok anardı. Devamlı ondan bahsederdi. Hatice şöyle yapardı. Hatice böyle yapardı. Hatice şu severdi. Hatice'yi şu severdi. Şu Hatice'nin dostuydu falan filan. Onun için ve inkâne lezbehuşşâte bir koyun keserdi. Feyühtiha hemen onu hediye gönderirdi ila halâilâ. Hatice annemizin dostlarına bütün koyunu taksim ederdi, gönderirdi. Ve sehdenet Ali uhtâ Hatice annemizin kız kardeşi Medine'de sağdı. Adı Hale validemiz. Binti Hüveylid. Hatice annemizin babasının adı Hüveylid. Efendim Hale validemiz geldi. Fertâhâil. Ayşe annemiz diyor bakıyorum vaziyete falan. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baldızı oluyor. Hatice annemizin kız kardeşi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sevindi, nasıl ferahlandı, nasıl müjdelen. Desen Cibril vahiy getirdiğine benzeyen ondan sonra diyelim yani onun kadar olmasa da hiçbir öyle bir insan gelse eve bir sevindiğini görmemişiz. Ve dekalete aleyhi imratün. Yanına bir kadın geldi ziyaretine. Feheşyela. Ona böyle bir tebessüm etti, ferahlandı, sevindi. Biz de dedik Allah Allah. Ve ehsene suale anha. Ondan hal hatır sormasını çok güzel yaptı. Keyfe halüküm. Bu da bak sünnetmiş. Keyfe entüm. Bu ikisi sünnetmiş. Ben bunun sünnet olduğunu da yeni öğrendim. Biliyor musunuz? Keyfe halüküm. Haliniz nasıl? Hani Türkçe'de nasılsın, iyi misin meselesi. Keyfe entüm. Siz nasılsınız? Bu ikisini mutlaka söylemek lazım. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz nasıl? Falan filan. Böyle söyledi. Böyle bir kadın bu. Kim ki bu kadın böyle? Tanımıyoruz biz demek ki. Mühim bir şey değil. Tanımıyoruz. Annelerimiz tanımıyor. Bu kadına niye bu kadar iltifat etti falan. Felemmâ haracet. Yanından çıkınca kâle dedi. İnnâ kânet. Bu kadın te'tînâ bize gelirdi. Eyyâme Hatice'te. Hatice'nin günlerinde Mekke döneminde. Bu kadın bizi ziyarete gelirdi. Ve inne husnel ahdi minel iman. Dikkat edilecek nokta burası. Ey Ayşe kıskanma. Hafsa kıskanma. Bunlar Hatice'nin dostlarıdır. Ben bunlara çok iltifat edeceğim. İtibar ederim. Neden? Çünkü ahde riayet, vefalılık imandan bir şubedir. Ben Hatice'nin ahdini unutursam, ben Hatice'nin bana yaptığı İslam'a Müslümanlar yaptığı iyilikleri unutursam, yeni eşlerim var diye onun dostunu, eşini falan arayıp sormazsam, bu İslam'a uymaz buyurdu. Onun için hepimiz kıyas edelim. Baba dostu çok önemli. Hele ki baba vefat ederse baba dostu, baba dostları, anne dostları, ailevi dostlar. Neden? Sen ananın babanın ne kadar iyiliği var sana? Veli nimet. Onların dostları. Ahde riayet. Eskiden gelirdi giderdi. Aramız 30 senedir. Böyle yok. Ahde riayet. Ahde vefa. Efendim. Hatır saymak. Türkçesini söyleyelim. Hatır gönül saymak. Hak hukuk tereddüt ederse akrabalıktan veyahut annenin yakınlığı veyahut eşinin dostu bak. Akraban değil ki, eşinin dostu akraban değil ki. Hatice annemizin dostu Efendimiz'e bir şey sormuyor ki. Ama madem eşimle iyi gelir gider ziyaret ederdi, onun da hatırını soruyor. Ona da koyun yolluyor, ona da ihtiyacını görüyor. Herkesten öne alıyor onu. Çünkü neden? Tabii Hatice annemiz de normal bir eş değil tabii, o da ayrı dava. Çünkü İslam'a mal olmuş artık en kıymetli bir annemiz. Onun için hal hatır saymak, vefalı davranmak, efendim iyilikleri unutmamak. Türkçe bir tabir daha söyledik. İyilik bilmek, iyilik unutmamak imandandır. Allah Teala cümlemizi imanın bütün şubelerine ve bütün üstün ahlakına malik eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin.